kapitel 6. Schachnig agus na dinig urfi reintachtsa as koer dine. I drogavik fishiv. Or ni veg turstel le faligiv elahir ur nahar gotansna flash. Da vrishin nor veg derke gotayanov na biach ayrk da shede rotamachagut. Maravian igna falariv in snishina gogav. Agus ar nasraidiv. I dro goduruch na dine an oerdoiv. Gedeine did him live, ta adorstel falica. Nor yenische derk afuch, nabich is igat lav klee, cad yinen de lav yes. Onuskemech de yerk fechel, agus godoruch teher, a hien fechel de horstelet. Agus nor yenische urnehe, nabig marne felleri, germalio urnehe yen of nishasov in snishinagogov, agus a kuiniv nisraidene. I drog a vikuch na dainiad. Gadeinid erim liv, ta adorstul fálaka. Ach nori yenashe urnahe, airig ishtachat homra agus dúna doras. Agus kirit duhii chan tahar fechil, agus túrig tahir a hian fechil duhorstul dat. In urnui afuch na dinig muraan kainte, mar yinid na paganig. Or is dolo gur as maid againte to heist for law. Davrishin na big marid. Or is all dur nahir a ni is gaiv sarninishiv guihigi. Sho davrishin marianishiv gui. Or nahir a tar nav gane for tenim. Gadagig dreicht. Gininter to hail erandalov maradinter er nav. Ar naran ro hubstein tuil tur duin inuv. Agus maghuin argynta, mar vahemidna dachach e chiuntiin nar naig. Is na lugsin e gahiv ach seir sin o alk, emin. Oir ma vahansiv dughine e gynta, mahig ur nahir neva, divse ur bekii. Ach mora mahisivse e bekii dughine, ní vahigur na her dívse úr bekuí. Agus nori vesuv e dienna truskvig, nábig grúma nós na velerí. Or dori híd siad e ganaha. E droga sólóch na dýne e da vehe dienna truskvig. Gudein e derim liv ta adorastul fálaka. Ach tasa nori ianher truska, kur íle da chiaun agus míg taig. E droga na fikig dýne ho vehe dienna truskvig. Ach gavikig tahirta a ta fichil agus túrig tahir a hien fechil da horastulit. Na kúdig stór di fein randalavsa. Marininid na leoin agus an virig e yidiu agus marininid na bihúnig e hoch agus e ghid. Ach dinig stór da húdach di fein arnav an áit na dinid na leoin e yidiu agus na dinid Behunig e hoch na e godu. Or naet na vil stór is auna ta de chrílis. Is i de húl solus de chyrp. Ma vien de húl glan beg de chorp gulér ge solus var. Ach ma vien de húl ge holk beg de chorp gulér gan solus. Agus maas unan agus darihocht an solus hanat kade meid na darihocht fein. Ni fede dinge rodde jenov ga vaster. Bar beg fuige de vasterke, agus graden vaster ille, no kurische suaste dinneke, agus beg drovesiger nen ille. Ni fede div die, agus mammon drehalov. Daivrieschen derimliv, nabiech boortarif, a dev ur mehe, fiechend kad diesischiv, na dev ur grip, fiechend kad de kurischiv omuv. Nach mole ra an tannum na an bie, agus an korp na an tiaduch. Fiachig ianlhan eir, ni chyrid siad siil na ni winid siad fór, na ni inid siad knosach ish gibol. Agus dinan ur nahir nevva ila chahú. Nach mógum ur le ra shifshin na iadzan. Kyukaguv amachnavda eir, Dietach éan vón lá a wáin a chudlan írde. agus cá tuige go mbíonn buirimh a déobh iadigarbh. Brehníigh bláin an bháin, chun is mar ása tiad. Níine tiad saothar ná sníomh. Deirim libh áfach nár ibh Salamán féin na gradam go léir clúdaithe mar cheannacha san. Má chuir in dia maisead an tórtsan ar iar a talibh atá ón inniuh, agus a caifar sa tine amárach nach mó go mór a dhéana sé dhíobh se, a lucht an chreidibh thuaraigh. Ná bíigh i dhéanamh buartha dá bhrí sin a rá cad diasamíd na cad dólamíd na cad a chlúdóigh sin. Or sin iad na nithe go miad na ginte dálarug. Or tá sa gúr nathir go bhfuil gágamh leis na nithe sin go léir. Lurigigh ar dúis dá bhrí sin riocht dé agus a iarraontacht agus tuairfar díobh leis na nithe sin go léir. Ná bíodh buaribh dá bhrí sin a dhéanamh le amárach, tá bhuaireamh féin i gcáir an le amárach. Ní beag do gach lá a chuid ilc féin.